देख रीटा, मैंने तेरे को बोला था ना उसका इसी के साथ चक्कर चल रहा है। देख कैसे हंस हंस के बातें कर रहे दोनों, मेरे से तो देखा भी नहीं जाता। तू बता क्या हो रहा है? उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया है। फिर अभी वो उतर गई है। फिर अभी वो अंदर जा रही है। जाते जाते रुक गई है। फिर मोंटी उसके करीब जा रहा है। अभी एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। अभी पिलर के पीछे चले गए। क्या? अभी कुछ नजर नहीं आ रहा टीना। मुझे लगता है सब गड़बड़ है टीना। आपने अभी तक अपनी जिंदगी और अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि मुझे आपने प्रॉमिस तो किया था। मैं बताऊंगी लेकिन अभी नहीं। क्यों? पहले मुझे तुम पर पूरा एतबार तो हो जाए। प्यार करने वाले एतबार का सर्टिफिकेट नहीं मांगते देवी जी। मांगती मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। साले बेवफा, बातें मुझसे करता है, प्यार उससे करता है, गाने मेरे साथ गाता है, दगे बहुत है। हे जो है जो है सब ये क्या सब ये क्या मैं तुमको उठ जाओ ये क्या बचना टीना सब जा सब अरे टीना क्या अरे भाग जाओगी मैं टीना टीना टीना टीना जाने दो उसे मोंटी ये दिन तो आना ही था। देखा आपने देखा आपने अगर मैं इस लड़की से शादी करता तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर देती लड़की। जानती हूँ मैं जानती हूँ एक औरत और बच्ची में यही तो फर्क है। आई लव यू।